program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 czerwca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura podała wyniki sekcji zwłok 10-latki, której ciało znaleziono w lesie niedaleko miejscowości Mrowiny na Dolnym Śląsku. Ponad milion Polaków cierpi na niewydolność serca, liczba chorych rośnie, alarmują kardiolodzy. Brak tchu podczas wysiłków, podczas chodzenia po schodach, od tego się zaczyna. W tym serwisie też konkretne przykłady rosyjskiej dezinformacji, która miała uderzyć w wybory do Parlamentu Europejskiego. Prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok zamordowanej 10-latki z Mrowin pod Żarowem. Autopsja trwała 12 godzin. Policjanci cały czas szukają sprawcy. Prokurator rejonowy ze Świdnicy Marek Rusin powiedział, że nie może podawać wielu szczegółów sprawy, aby nie zaprzepaścić pracy dziesiątek osób. Przyczyną zgonu 10-letniej dziewczynki były rany kłute, klatki piersiowej oraz szyi. Tych ran było wiele. Niezależnie od tego ujawniono ślady, które wskazują na to, że zbrodnia miała podłoże seksualne. Dziewczynka zaginęła wczoraj po południu w drodze ze szkoły do domu. Jej ciało znalazła kobieta, która spacerowała po lesie. Śledczy apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o tej zbrodni, o kontakt z policją. Uwaga na utrudnienia na drodze krajowej numer 1. Została zablokowana w Częstochowie w kierunku Warszawy, po tym jak tir pomylił zjazdy, opuszczając stację benzynową i ruszył pod prąd. Doszło do karambolu. Uszkodzonych zostało 10 aut. Jedna osoba trafiła do szpitala na badania. Organizowane są objazdy. Ponad milion Polaków cierpi na niewydolność serca i z roku na rok chorych przybywa. Alarmują kardiolodzy. W Warszawie medycy z całego kraju rozmawiali o tym podczas kongresu sekcji niewydolności serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wiele osób wie, czym jest zawał serca, jednak wiedza na temat objawów niewydolności serca jest niewielka, a jest to choroba, która pogarsza jakość życia i prowadzi do śmierci. Kluczowym symptomem jest duszność przy wysiłku, wyjaśnia dr Andrzej Gackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brak tchu podczas wysiłków, podczas chodzenia po schodach. Od tego się zaczyna, ale w miarę postępu choroby duszność może się pojawić również w spoczynku. Może być uciążliwością, która jest trudna do zniesienia dla pacjenta, wreszcie może prowadzić do zgonu, jeśli nie jest odpowiednio wcześnie leczona. Niewydolność serca można skutecznie leczyć i zapobiegać jej wystąpieniu, podkreśla doktor. To jest rzucenie palenia, to jest pilnowanie poziomu cholesterolu, to jest walka z nadwagą, aktywność fizyczna wtedy, kiedy jeszcze możemy być aktywni, kiedy jesteśmy zdrowi, po to, żeby właśnie nie doszło do niewydolności serca. Odpowiednie leczenie, wykrywanie odpowiednio wcześnie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. To są kluczowe elementy, które pozwalają w dużym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia niewydolności serca w przyszłości. W najbliższą niedzielę przypada Dzień Niewydolności Serca. Z tej okazji w Warszawie od 11 do 15 przy fontannach na Starym Mieście będzie można zmierzyć ciśnienie tętnicze, dokonać pomiaru wagi oraz wzrostu, a także oznaczyć poziom cholesterolu i glukozy. Polska była na celowniku rosyjskiej dezinformacji podczas kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Takie są ustalenia ekspertów Komisji Europejskiej. W Brukseli opublikowano raport z postępów w walce z dezinformacją, a zapoznała się z nim nasza korespondentka Beata Płomecka. Komisja poinformowała, że przed europejskimi wyborami przykładów dezinformacji i prób ingerencji było dwukrotnie więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Specjalna unijna grupa ekspertów odnotowała ponad 1000 takich przykładów w krajach członkowskich, m.in. w Polsce, na Łotwie, w Hiszpanii, we Francji i Wielkiej Brytanii. Unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa Julian King podał przykład z naszego kraju. Były fałszywe informacje rozsiewane przez prokremlowskiego Sputnika, że Polska od czasu wejścia do Unii Europejskiej zubożała bardziej aniżeli za czasów komunistycznych. Komisja zastrzega jednak, że mimo wielu przykładów dezinformacji unijne kraje były dobrze przygotowane, by tego typu ataki odeprzeć i nie doszło do zmasowanych, spektakularnych akcji. Od stycznia portale społecznościowe i firmy z branży internetowej przysyłają do komisji raporty, a w nich dane dotyczące liczby usuwanych materiałów dezinformujących, fałszywych kont czy identyfikowanych botów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Teraz czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Anwil koszykarskim mistrzem Polski. Koszykarze z Włocławka na wywalczenie trofeum potrzebowali aż 7 meczów w rywalizacji z polskim cukrem, a dodatkowo dziś zadanie mieli utrudnione, bo decydujące starcie grali na wyjeździe w Toruniu. Niemniej od początku spotkania, kiedy tylko wyszli na prowadzenie, widać było ich olbrzymią determinację, żeby tę przewagę dowieść do końca. I udało się. Końcowy wynik to 89-77. To trzeci w historii, a drugi z rzędu tytuł dla Anwilu. W siatkarskiej Lidze Narodów z kolei tytułu bronią Rosjanie i dziś w meczu z Polakami byli o klasę lepsi. Może poza pierwszą partią, którą akurat wygrali biało-czerwoni. Ale w całym meczu było 3-1. Trzeba jednak oddać naszej drużynie, że grała w mocno eksperymentalnym i dość odmłodzonym składzie. Były reprezentant Paweł Papke uważa, że takie rozgrywki mają służyć testom właśnie. Tak to musiało, powinno wyglądać. Młodzi chłopcy, niektórzy, przypomnę, właściwie debiutują w roli reprezentanta Polski. Mają na koncie 3, może 5 pojedynków. Kilku chłopaków po prostu musi złapać troszeczkę obycia. Walka była, chłopcy przegrali. Nie rozdzierajmy szat, bo po pierwsze młodzi się ogrywają, bo mamy ten rocznik 97 i 2-3 starszych chłopaków, którzy potrzebują dużo grania. Po drugie dajemy tym doświadczonym starszym chłopakom troszkę odsapnąć. Liga Narodów poważnie traktowana, natomiast tak jak widać, nie tylko my jesteśmy wyjątkiem. Drużyny przyjeżdżają w bardzo szerokich składach. Kolejny mecz na turnieju w Iranie jutro, o 16:00 zagramy z gospodarzami. Co w piłce? Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć inaugurację Copa America, to proponuję w ogóle się dziś nie kłaść. O 2:30 Brazylia rozpocznie turniej meczem z Boliwią. Za to w Polsce pożegnanie w szeregach wicemistrza Polski. Arkadiusz Malasz odchodzi z Legii Warszawa. 38-letni bramkarz pożegnał się z klubem i kibicami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Chciałem podziękować za te lata gry w moim klubie. Dziękuję, że pozwoliliście być jego częścią. Zawsze będę trzymał za was kciuki. Malasz w barwach Legii rozegrał 138 spotkań, 63 razy zachował czyste konto, sporo spotkań rozegrał też jako kapitan. A teraz już rajdy WRC. Jadący Hyundaiem i20 Dani Sordo prowadzi po 2 dniach i 9 już odcinkach specjalnych rajdu Sardynii. Hiszpano nieco ponad 10 sekund wyprzedza Fina Temu Suninena w Fordzie Fiesta i Estończyka od Tatanaka w Toyocie Yaris. Kajetan Kajetanowicz po raz pierwszy w Skodzie Fabii R5 ze stratą 4 minut i 24 sekund zajmuje 16 miejsce, a 5 w klasie WRC 2. Etapu nie ukończył, uwaga, mistrz świata Francuz Sebastian Nożie. Nawet jemu zdarza się uszkodzić zawieszenie. I na koniec dyscyplina, o której w trójce prawie nie mówimy, ale dziś akurat wypada. Polskie hokeistki na trawie rozpoczną jutro rywalizację w Hockey Series Finals. Turniej w Hiroshimie może być przepustką, by wystąpić w kwalifikacjach olimpijskich. Kapitan reprezentacji Marlena Rybacha. Pierwszy mecz z Fidżi będziemy się głównie skupiać na naszej grze. Wydaje nam się, że to będzie też najłatwiejszy przeciwnik z naszej grupy, choć nigdy nie wiadomo. A wiadomo, w kolejnych meczach już będziemy mieli wideo, więc będziemy mogli się bardziej teoretycznie przygotować pod przeciwniczki. A te pozostałe mecze z Indiami, a na koniec z Urugwajem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy deszcze i burze spodziewane na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Temperatura minimalna od 12-15 stopni na północy, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie. Jutro przelotnie popada głównie na zachodzie, także będzie od 26 stopni na północy, około 30 w centrum, do aż 34 stopni na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pomysł na najnowszą płytę podsunął im sam Quincy Jones. Oboje na niej artystycznie szaleją, śpiewając, grając, a nawet malując. A to, jak Mika Urbaniak i Victor Davis przekształcają pop w sztukę na żywo, usłyszymy w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Szaleństwie upałów muzyka, która trochę pomaga odpocząć i uspokoić się myślą. Tulipany z tego filmu. Daniel Blum, Leszek Możdżer Trio, utwór tytułowy. Dziś na pewno do tej muzyki powrócimy. Witam bardzo serdecznie w Offensywie. Zapraszam na stronę facebookowej, moją prywatną i na stronę facebookową Offensywy właśnie, żeby podpisywać wirtualne listy obecności. Artur Rojek w oczekiwaniu na jego drugą solową płytę. Myślę, że to może jeszcze nie być 2019 rok, ale czekamy cierpliwie. Z tej płyty pierwszej. Światła upływa mi co więcej. Stojąc na ulicy, czy kołysząc się na krześle, niepokój wewnątrz wciąż ten sam. Światła upływa mi, co z tego, kiedy twarze starszych kobiet są piękniejsze niż te nowe, a jedyny przeciwnik to mój strach. Pięć lat, mocnych lat i oczekiwania i spotkań z nim, z jego zespołem na scenach, no i wyglądania na nowe dźwięki i nowe piosenki od 2014. Tak minął ten czas i wspominaliśmy między innymi tutaj w Offensywie, myślę, że tutaj właśnie najczęściej jego dokonania z zespołem Mysłowic. Artur Rojek, nigdy nie kryłem, że Kokon to jest mój ukochany fragment jego pierwszej solowej płyty. Przypominasz mi I składam się z ciągłych powtórzeń. 2014 rok. Cierpliwość. Jeszcze trochę cierpliwości, jeśli chodzi o jego nowe rzeczy. W tej dużej, rojkowej, no powiedzmy, tak to nazwijmy roboczo, rojkowej rodzinie w ofensywie zostajemy. Kasai, czyli Kasia Piszek, czyli muzyk, który też pięknie towarzyszył Arturowi podczas jego koncertów. Tym razem ze swojej płyty Equals. No to posłuchajmy. He is here for reason. Impostor i przed chwilą Sun Spirit. Kasia Piszek, czyli Kasai, dwa fragmenty płyty Equals. Myślę, że to się gdzieś tam dobrze składa z tym tygodniem, z tą aurą i z pewnego rodzaju wytchnieniem, którego potrzebowaliśmy za każdym razem, każdego dnia, kiedy ten dzień się kończył, w tym i dziś. No to teraz uwaga, w ofensywie to witamy ich na ofensywnym pokładzie, ale nie witamy ich na pokładzie trójki, bo na pokładzie trójki już byli, to nie raz. Ziela. Czasami miotam się bez sensu, nieczęsto wyciszam i jak bumerang znów. Jak wołać to wołać, słów koktajle mołotowa. Burzy się konstelacja nieba, mi nieba nie potrzeba. Czasami miotam się, nieczęsto wyciszam. Jak wołać to wołać, słów koktajle mołotowa. Burzy się, burzę się. Mimo to na księżyc ze mną chodź, pójdziemy pieszo. Bo korki spore są na autostradach kolizje. Niebezpieczne wizje siebie to nas zje. Mimo to na księżyc ze mną chodź, pójdziemy pieszo. Bo korki spore są na autostradach kolizje. Niebezpieczne wizje siebie to nas zje. Mimo to w objęciach zer i szczękościsku wypluwam się z nocy. I tak mi lepko znów, to skleja się wszystko. Brudna masa, wysypisko, konfesjonały już zamknięte. Więc trochę się pomęczę w objęciach zer. Tak lepi się wszystko. jak wołać to wołać, znów koktajle mołotowa, burzy się, burzy się. Znów. Mimo to na księżyc ze mną chodź, pójdziemy pieszo, bo korki spore są na autostradach, kolizje, niebezpieczne wizje, siebie to nas zje. Mimo to na księżyc ze mną chodź, pójdziemy pieszo, bo korki spore są na autostradach, kolizje, niebezpieczne wizje, siebie to nas. Mimo to, no to właśnie jest tytuł tego utworu. Epka, czyli cztery utwory, fajki, które wcześniej słyszeliśmy na antenie programu trzeciego, Zima, to jest kompozycja, która całość zamyka, i ten środek, który dzisiaj w piątek u schyłku dnia w ofensywie. Mimo to i teraz słońca. Zobaczymy, a przede wszystkim posłuchamy, co będzie dalej. Na razie jest epka debiutancka. Wkrótce, bo już od połowy lipca, będziemy wyjeżdżać na ofensywę na teren męskiego grania. Dzień wcześniej ta nasza audycja i później Myśliwiecka 357. Już kiedy będzie trwał koncert, będą trwały koncerty 10 edycji tej imprezy. 2015 rok, jeden z najbardziej emocjonalnych fragmentów zagranych, zaśpiewanych przez zespół, wtedy nazywający się Męskie Granie Orkiestra 2015. Jestem sam. kiedyś Pudelsi, później Męskie Granie Orkiestra 2015 i Tomek Organek na wokalu Jestem Sam. Zameldują się w tym roku na scenach, konkretnie na scenie Ży Męskiego Grania, to na pewno. Po Państwa głosach, po konkursie Męskie Granie Young. Zespół Bibobit. Bibobit. To państwo ich wybrali, żeby tam wystąpili. Zresztą nie od tego roku już namawiam publiczność, prowadząc te koncerty, żeby traktowała występy, czy to na mniejszej, czy to na większej scenie, z równie mocno bijącym sercem. Mam nadzieję, że po części, nawet w dużej części, to się udaje. I mam nadzieję również, że w tym roku nie będzie jakoś specjalnie inaczej. To teraz w ofensywie wciąż brakuje mi tego głosu, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe piosenki, no bo gdzie mają być prezentowane, jak nie tutaj, gdzie mamy nie wspominać, nie przypominać tego, co do tej pory osiągnął, jak właśnie w tej audycji. Po raz pierwszy dziś Cortez. Kijev, koncerty Cher, metry, ścisk co dnia. I każdy słońca wschód wyjęty z tła, ze zdjęć, na których jestem sam na sam z innym kimś. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też, i nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też, i nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. Po mnie, kiedy nie macie tu. Cortez, pamiętam, kiedy ukazywała się ta druga jego płyta Mój dom, i pamiętam tę rozmowę. Często się mówi, że niektóre fragmenty tych naszych spotkań z artystami, słowa, które oni wypowiadają, to takie wypowiedzi bez montażu. I powiedział wtedy, bo wiesz, ja spotykam się z ludźmi po koncertach, ale na każdym koncercie jest tak, że na kogoś czekam. Zadałem pytanie, ten ktoś przychodzi? I odpowiedź była krótka. Nie. No i później, jakiś czas później, po tym drugim albumie, dostaliśmy przepiękny prezent od niego. Właśnie tę piosenkę. Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja, wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem, zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj. Tylko zaczekaj. Stare drzewa, Cortez. Tak, wiem, że to jeden z największych polskich, no niech będzie to słowo, przeboju w ostatnich długich miesiącach. Wiem, że wałkowany przez trójkę, ale wiem też, bo to jest prawda niezbywalna, taka radiowa, że to, co usłyszane już nawet 1000 razy, zagrane na przykład nocą, na przykład późną porą, na przykład wtedy, kiedy wygaszają się ostatnie papierosy, to zawsze może zabrzmieć zupełnie inaczej. I mam nadzieję, że tak zabrzmiało teraz. Czekamy na trzecią płytę. Jeszcze wcześniej jest epka Cortez Trio, czyli 4 utwory w wersji koncertowej. Co myślisz, uleciało we dwoje i z Imbirem. No i wiem, że gdzieś tam w zaciszu studiów nagraniowych powstają te nowe piosenki, a Agata Trafalska chyba próbuje do tych kompozycji dopisać słowa. I nie wiem, czy Cortez też, ale wiem, że praca trwa wre i bardzo dobrze. Komunikat sprzed tygodnia i sprzed kilkunastu tygodni, nawet sprzed kilku lat. Jeśli macie się czym pochwalić i chcecie się czymś pochwalić, jeśli chodzi o swoją twórczość, młodzi twórcy, przysyłajcie to albo na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, albo na adres Myśliwiecka 357-00977 Warszawa z dopiskiem Ofensywa. My tu jesteśmy po to, żeby to wszystko przesłuchiwać. Niekoniecznie grać i prezentować na antenie, ale na pewno przesłuchiwać i jakoś własną wrażliwością i własnym smakiem oceniać. To wszystko, prawie wszystko na dziś. Jeszcze obiecany Daniel Blum po raz kolejny z filmu Tulipany i trio Leszka Możdżera. Jaki to będzie tytuł? Ładny tytuł. Teraz to jest teraz. Pa, pa. Autopromocja. Do parku wszedł. Ujrzał jej duży kapelusz i jego melonik. Czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Adaptacja opowiadań Witolda Gombrowicza, Tancerz mecenasa Krajkowskiego i Dziewictwo w reżyserii Tomasza Mana. Pawle, ale ja miewam takie dzikie fantazje. Retransmisja słuchowiska zrealizowanego na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. W najbliższą niedzielę po 20:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za nowoczesny smartfon w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Expert! Więcej